langer illegaal in België. De Europese Unie wil dat uitgeprocedeerde asielzoekers zoals deze man sneller uitgezet kunnen worden. Maar hoe doe je dat? Zometeen gaan we het daarover hebben. Maar eerst dit. Afgelopen week waren er projecties van een Palestijnse vlag te zien op de Dom in Utrecht en de Euromast in Rotterdam. En wat bleek? Klimaatbeweging Extinction Rebellion zat erachter. De klimaatgroep kennen wij van de A12-demonstraties. Spreekt zich nu dus ook uit over de situatie in Israël. Waarom kiezen ze daarvoor? En is dat ook verstandig om je ook over andere zaken dan het klimaat uit te laten? Ik bespreek dat met Martijn Dekker van Extinction Rebellion en met communicatie-expert Lars Duursma. Hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Ja, meneer Dekker, Extinction Rebellion schaart zich dus specifiek achter de Palestijnen. Waarom? Nou ja, we scharen ons vooral in de strijd tegen onrechtvaardigheid en tegen onderdrukking. Want ja, klimaatrechtvaardigheid is eigenlijk de basis van alles waar wij voor en tegen strijden. En ja, wat er gebeurt in het Midden-Oosten is een situatie van onderdrukking, van bezetting, van apartheid. En voor ons valt dat eigenlijk ontzettend samen met een bredere strijd. Want je kunt klimaatverandering en de klimaatcrisis en de gevolgen daarvan kun je niet loszien van allerlei machtsstructuren die er al zijn. Dus allerlei vormen van ongelijkheid. Ja, en op jullie Instagram-pagina zeggen jullie ook dat Israël een apartheidstaat is. Jullie hebben die vlaggen geprojecteerd. Hoe is dat gevallen bij de achterban? Nou, dus wij zijn natuurlijk een hele brede beweging. We zijn, zoals we ook zelf zeggen, een beweging van bewegingen. Dus er zijn allerlei mensen die zich met verschillende projecten bezighouden, met verschillende specifieke focus. Dus of dat landbouw is, of de banken, of et cetera. Er bestaan dus ook verschillende meningen. We zijn een hele brede paraplu. We hebben natuurlijk onze uitgangspunten, dus eigenlijk de kernwaarden, dat zijn er 10. Nou, als je je daar achter schaart, dan kun je in principe onder de vlag van Extinction Rebellion kun jij optreden, kun je acties organiseren. Maar goed, ja, dat zijn dus verschillende acties, verschillende ideeën. Dus er zijn denk ik mensen die zich hier misschien niet helemaal 100% snang bij voelen. Nee, meneer Duursma, is het verstandig volgens u dat een actiegroep zoals Extinction Rebellion haar standpunt uit over de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden? Nou ja, ik begrijp het wel dat als iets zo speelt in de actualiteit dat je de behoefte voelt om je daarover uit te spreken. Zeker als je denkt dat je een platform hebt waar je ook echt het verschil mee kan maken. Maar ik denk niet dat het verstandig is, want er zitten heel veel risico's aan. Kijk, een actiegroep zoals Extinction Rebellion is heel wat anders dan een politieke partij. Kijk, van een politieke partij verwacht je dat ze zich over alle onderwerpen uitspreken. Maar een actiegroep die spreekt zich vaak uit over één belangrijk thema. En het grote voordeel daarvan is dat je een hele diverse groep mensen bij elkaar kan brengen. Mensen die het over bijna alles misschien wel oneens zijn. Maar over één ding zijn ze het wel eens. In dit geval bijvoorbeeld dat fossiele subsidies afgeschaft moeten worden. En dat betekent dus dat als je kijkt naar die 10.000 mensen die op de A12 stonden, dat zijn niet allemaal mensen die Partij voor de Dieren stemmen. Dat zijn ook niet allemaal mensen die GroenLinks stemmen. Dat zijn heel veel mensen die in heel veel opzichten misschien helemaal niet progressief zijn, maar wel vinden dat fossiele subsidies afgeschaft moeten worden. En op het moment dat je als Extinction Rebellion over heel veel andere thema's gaat uiten, dan loop je ook gewoon het risico dat heel veel mensen zich op een gegeven moment afvragen van, ja, maar hoor ik hier nog wel bij? Ja. Ja, je loopt eigenlijk gevaar, hoor ik meneer Duursma zeggen. Ja, nee, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zich nooit gehoord voelden en zich door deze uiting dus juist wel gehoord voelen. Dus er zijn natuurlijk ook. Ja, maar je eigen achterban is dus heel verschillend. Vindt zich in dit punt, dat is jullie belangrijkste punt. Maar je kan nu verdeeldheid krijgen binnen je achterban. Ja, nou, het lastige is aan Extinction Rebellion en waar wij voor strijden, is dat ik denk op een bepaalde manier strijden tegen klimaatverandering en dus dat wij de klimaatcrisis proberen te voorkomen. Dat lijkt iets, inderdaad iets wat zo overkoepelend is. Het gaat iedereen aan. Het gaat al het leven op aarde aan. En daardoor lijkt het misschien een beetje apolitiek. Want ja, eigenlijk alle dagelijkse politiek die valt daaronder. Dus daar hoeven we ons niet mee bezig te houden. Maar wij willen ook met dit statement duidelijk maken, je kunt klimaatverandering en alle gevolgen ervan en wat we daar aan moeten doen niet loszien van de onrechtvaardigheid die er al is. Dus eigenlijk zegt u van, dan nemen we het voor lief dat mensen zich niet meer herkennen in ons en zich misschien dan toch gaan afkeren van ons. Nou, we hebben echt wel een cultuur binnen de beweging die gericht is op communicatie, op zorg. Dus we willen ook heel graag dus het gesprek aangaan met mensen en dus niet op een paternalistische manier dat wij zeggen, wij hebben de waarheid in pacht, maar dat we luisteren naar mensen, dat we van elkaar leren. Ja. Nou, ik zag bijvoorbeeld deze week in het Nederlands Dagblad dat daar bijvoorbeeld christelijke klimaatactivisten geïnterviewd werden die zich direct ook afvroegen van is dit nog wel de groep waar we willen bij horen? Dus ja, terwijl andere christelijke klimaatactivisten zich juist weer wel erin herkennen. Dus ook in die christelijke wereld is verscheidenheid. Maar dat is dus eigenlijk een verdeeldheid die hier volstrekt onnodig is en die je wel zou verwachten bij een politieke partij die zich over alles moet uitspreken, maar eigenlijk helemaal niet wil hebben bij een actiegroep als Extinction Rebellion. En als ik dan hoor van eigenlijk is ons ding rechtvaardigheid. Hè? Wij strijden voor rechtvaardigheid. Dan denk ik, oei, maar dat is wel echt een lastiger verhaal. Want als ik naar de website ga van Extinction Rebellion, klimaat, dat is het ding wat ik zie. En rechtvaardigheid, kijk, of er een nieuw pensioenstelsel moet komen, dat heeft te maken met rechtvaardigheid. Zo'n beetje alles wat we doen in de samenleving, dat is allemaal rechtvaardigheid. Dus als je zegt van rechtvaardigheid is ineens ons thema geworden, dan is alles ineens het thema geworden van Extinction Rebellion. En dan verwater je toch wel datgene waar je tot nu toe juist mensen denk ik wel in vindt. Namelijk één ding waar je voor strijdt, waar mensen zich in kunnen vinden. Ja, de luxe eigenlijk van dat je maar één punt hoeft te hebben. Eigenlijk waar politieke partijen soms ook wel van balen dat ze ook over allerlei andere dingen een mening moeten hebben. Ja, dat gooi je nu eigenlijk weg, hoor ik meneer Duursma zeggen. Nou, het is voor sociale bewegingen sowieso een uitdaging. Het is inderdaad hoe je communiceert, hoe specifiek je dat doet en hoeveel mensen je probeert te betrekken daarbij. Het is in principe het thema klimaatrechtvaardigheid is eis nul. Het staat in principe aan de basis van alles en dat is al best wel een tijdje zo. Dus eigenlijk iedereen die ook op de A12 zit, je zou dan hopen dat ze zich ook daaraan committeren. Oké, meneer Duursma? Ik denk als je zo'n Venn-diagram zou tekenen met twee van die grote cirkels, en een van die cirkels is, voelen mensen zich betrokken bij het klimaat en zijn ze tegen klimaatsubsidies. En je hebt daarna een grote cirkel met hoe denk je over het conflict in het Midden-Oosten. Ik wil best geloven dat er een flinke overlap is tussen de mensen die zich toch al betrokken voelen met het lot van de Palestijnen op dit moment in het Midden-Oosten en de mensen die geven om het klimaat. Maar ik denk niet dat die twee cirkels elkaar volledig overlappen. En dan is het heel zonde dat je eigenlijk dus onnodig verdeeldheid veroorzaakt. Vooral bij de mensen die overwegen of ze naar de A12 willen komen. Maar ook bij je eigen achterbanen, je eigen actievoerders misschien wel. Want hoe is die keuze eigenlijk tot stand gekomen? Is dat democratisch besloten? Ja, Extinction Rebellion is een heel decentrale beweging. Dus met allerlei kringen en lokale groepen. En die communiceren met elkaar, die overleggen ook met elkaar. Maar die nemen wel op een democratische manier binnen hun eigen groep kunnen zij best wel autonoom beslissingen nemen. En dit is een groep die... Maar het projecteren van de vlag bijvoorbeeld, dat was gewoon een groep die bedacht, wij gaan dit doen. Ja, en uiteraard wel in samenspraak met de meer centrale kringen die daarover gaan. Dus ook over de manier van communiceren. Van is dit oké? Okay? Maar is er ook een soort eindbaas? Om het even heel simpel te zeggen. Dat past niet echt binnen onze filosofie. Nee, okay. Nee, dus we proberen inderdaad echt democratisch en sociocratisch, dus dat overleg tussen relatief autonome groepen, proberen dit soort beslissingen te nemen. Maar waren er dan ook mensen in dat overleg erop tegen? In onze groep, ja, dit is een groep mensen die zich heel erg zorgen maakt over wat er in het Midden-Oosten gebeurt, waaronder ik. Dus binnen onze groep was daar inderdaad niet heel veel tegenspraak. Nee. Nou ja, kijk, dat maakt het hier heel lastig. Want bij ons in de studio zit ook de heer Brekelmans van de VVD. En gaan we zo mee praten. En daar gaan we zo mee praten. Misschien wil ik nu ook wel wat zeggen. Maar ik kan me heel goed voorstellen. Kijk, de VVD zou er heel erg mee in zijn maag zitten als de VVD Drachten iets zegt wat direct ingaat tegen de lijn van de VVD. En dan kan je wel zeggen van lokale partijen die kunnen dat zelf bepalen. Maar dat wringt op een gegeven moment. Hè. Dat wordt één groot PR-drama als lokale partijen iets zeggen wat rechtstreeks tegen de lijn van de grote landelijke partij ingaat. Kijk, hier zie je natuurlijk wel het nadeel bij Extinction Rebellion. Dat het is decentraal opgezet. Maar ja, het straalt wel af op heel Extinction Rebellion. Ook wat lokale groepen doen. En dan zou ik zeggen, kies dan in ieder geval om je te beperken tot datgene waar iedereen het over eens is. En als het gaat over klimaat, daar vindt iedereen zich. Dan is het ook veel makkelijker om één geluid te laten horen. Ja. Martijn? Nou ja, rechtvaardigheid is dus dat is de kern. En inderdaad, dat er verschillen van mening bestaan binnen een beweging als Extinction Rebellion is denk ik ook de kracht van zo'n democratische beweging. Ja, ik vroeg me nog wel af, er zijn natuurlijk eigenlijk heel veel oorlogen en heel veel misstanden gaande. Waarom spreken jullie je nu uit over dit? Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, dat zit hem dus deels in de mensen die deze kring vormen. Ik bedoel, ik geef les aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben expert op het gebied van het Midden-Oosten. Dus dit gaat me redelijk aan het hart. En dat geldt voor anderen op eenzelfde manier. Het heeft natuurlijk ook te maken met de recente actualiteit. Het is nu ontzettend urgent. Dit speelt natuurlijk al decennia, maar nu is het zo erg in het nieuws dat wij ons ook... Heb je dan het gevoel, wij moeten hier iets mee? Ja, en dus deels ook omdat het echt alles wat er fout gaat binnen klimaatbeleid en als het gaat over onderdrukking en onrechtvaardigheid, dat is het brandpunt in het Midden-Oosten. Want ook daar is een enorme crisis gaande qua verdroging, waarbij de Palestijnen toegang tot water ontzegd worden. Ja, dus daar voel je dan ook een link. Maar jullie spreken hier bijvoorbeeld niet over alle oorlogen uit, maar bijvoorbeeld ook over Zwarte Piet. Hebben jullie uitgesproken destijds. Dat heeft dan, ja, voor mijn gevoel, echt helemaal niks met klimaat te maken. Dus soms is er gewoon iets wat oppopt bij jullie. Zeg ik dat goed? Nou ja, dat is denk ik een uiting van de diversiteit binnen de club, waar trouwens soms ook nog wel kritiek op komt, omdat we niet divers genoeg zijn. Dus we proberen dus ook inderdaad mensen buiten de beweging aan te spreken. Maar het gaat inderdaad om de kern, de gevolgen van de klimaatcrisis, die worden ongelijk verdeeld. En mensen die al in een kwetsbare positie zitten, dus mensen die last hebben van racisme, discriminatie, onderdrukking, armoede, dat zijn de mensen die de grootste klap krijgen. En daar willen we dus ons juist voor uitspreken dat we hun ondersteunen. Ja, ja. Ja, meneer Duursma, ik hoor het soort gevoel bij alle mensen die het moeilijkst hebben. Ja, nee, maar dat snap ik ook. Ik bedoel, als iemand van voetballen houdt en een bal ziet, dan wil hij er direct tegenaan trappen. En als een activist een misstand ziet, dan is de eerste reflex direct van ik wil hier wat aan doen, ik wil actie voeren. En volgens mij is de discussie hier ook niet of een activist actie moet voeren, maar of dat per se moet onder de vlag van Extinction Rebellion. En mijn advies zou zijn, pak die actievoerders bij elkaar, en als die ergens in geloven en iets aan de kaak willen zetten, laat die absoluut actie voeren, maar doe dat niet onder de vlag van Extinction Rebellion, want daarmee verwater je waar Extinction Rebellion voor staat. Is dat wat waar je wat mee kan? Of denk je, nee, wij gebruiken toch die ijzersterke paraplu van Extinction Rebellion? Dat kent iedereen natuurlijk. Ja, en ook qua infrastructuur is het heel, heel nuttig. Kijk, we hebben de uitgangspunten, de kernwaarden waar iedereen aan voldoet. En voor de rest, het is ook niet het centrale punt. Dus het is een onderdeel van. Ja, maar wel iets waar denk ik echt mensen op afhaken ook. Ja, nou ja, ik hoop dat we dat gesprek binnen de beweging gewoon aan kunnen gaan, dus door te luisteren. En wij willen onszelf natuurlijk ook trouwens helemaal niet centraal stellen in de strijd tegen apartheid en voor vrijheid van het Palestijns volk. Want wij zijn een onderdeel. Ja. Komen er nou Extinction Rebellion demonstraties voor Palestina? Nou, ik denk dat ik me nog enigszins op de vlakte moet houden daarover. Maar het zou kunnen dat er in de toekomst nog wel het een en ander georganiseerd gaat worden. En zou u dat dan wijs vinden, meneer Duursma? Ik zou het zo zonde vinden, want ik denk het klimaat is zo belangrijk. Steek je energie daarin. Het is belangrijk dat het op de kaart gezet wordt. Loop niet achter elke bal aan. Ja, op een gegeven moment word je een vergaderclub. Want u zegt van ja, we gaan intern er ongetwijfeld discussies over voeren. Ik denk ja, leuk dat je erover gaat vergaderen en dat je discussieavonden organiseert over alle mogelijke thema's die er spelen in de wereld. Maar ik denk dan van dat leidt wel af van datgene waar je echt een uniek geluid laat horen. Extinction Rebellion heeft echt het verhaal van die fossiele subsidies op de kaart gezet. 2 jaar geleden had niemand het erover. Nu heeft iedereen het over. Het kabinet heeft het erover. Ik het nieuws hoor bijna gaat dat u het jammer vindt. Nou, ik denk het is zo zonde dat je eigenlijk goud in handen hebt. Hè? Dat je iets hebt neergezet waarvan je echt ook dingen serieus bereikt hebt. En dat je dan iets doet waarmee je dat dan op het spel zet. En dan heel veel energie gaat steken. Overleggen gaat voeren. Discussies gaat voeren intern. Een extern onduidelijkheid krijgt over waar je precies voor staat, terwijl je nou juist zoiets moois had. Ik zou zeggen, schoenmaker, blijf bij je leest. Martijn Dekker, laatste woord. Ja, we hebben 4 eisen die blijven staan. We staan trouwens altijd open voor communicatieadvies, dus we praten daarover graag verder. Maar ja, voor mij is het valt allemaal samen. Dus of het inderdaad, dus we hebben mensen die te strijden tegen fossiele subsidies, tegen onderdrukking, tegen bezetting, tegen banken, beter landbouwbeleid. Het mag allemaal bestaan onder die brede paraplu van klimaatrechtvaardigheid. Dank beide voor het gesprek. En het gesprek gaat wellicht verder tussen jullie. Martijn Dekker van Extinction Rebellion en communicatie-expert Lars Duursma. Dit is de Week van Diederik. Het woord is aan ons satirisch verslaggever Diederik Smit. Ja, het is een onrustige tijd in de wereld. Israël, Oekraïne, Nagorno-Karabach. Sinds vandaag geldt een negatief reisadvies voor Libanon. In Syrië en Irak zijn Amerikaanse militairen aangevallen met raketten. En de komende tijd wordt het waarschijnlijk allemaal nog veel erger. Dus laten we ons daar mentaal op voorbereiden met alvast wat radiofragmenten uit de komende maanden. Dit is wat we ongeveer gaan krijgen. Nou, dat is precies wat Arend Jan zegt. Ik denk dat we Iran allemaal onderschat hebben. En helaas is dat nu op pijnlijke wijze duidelijk geworden. En nu wordt het tijd dat we ook in Nederland een Iran-strategie gaan ontwikkelen. Want tot nu toe hebben we dat eigenlijk nog niet gezien. Kijk, het is natuurlijk ongelooflijk treurig wat er nu in Taiwan gebeurd is. Hè? Maar die Chinezen, die gaan daar niet meer weg. En voor Amerika, en nu ga ik even iets heel cynisch zeggen, maar voor Amerika is Taiwan niet belangrijk genoeg om een oorlog met China te riskeren. Kijk, het gaat nu ineens alleen nog maar over Kosovo. En iedereen is nu van, oh, wat erg. Maar ja, dit zag je de afgelopen maanden natuurlijk al van mijlenver aankomen. En het is echt schokkend dat de Nederlandse media zo weinig kennis hebben over de situatie op de Balkan. Ik vind ook dat we als Nederland volledig solidair moeten zijn met Litouwen. Litouwen heeft ook het volste recht om terug te slaan. En het is ook belangrijk dat we als EU gezamenlijk het signaal geven van, ja, Noorwegen, dit kan niet. Ja, dat Paraguay die nucleaire ambities had, dat was bij de Amerikanen wel bekend. Maar dat ze al zo ver waren, ja, dat wist natuurlijk niemand. Het is zo belangrijk dat we altijd het onderscheid blijven maken tussen het regime van Texel en de bevolking van Texel. Ik ken heel veel mensen op Texel die het helemaal niet eens zijn met wat er nu gebeurt. Kijk, als u mij vraagt, is Wanneperveen een doelwit? Dan zeg ik, natuurlijk is Wanneperveen een doelwit. Daar moeten we ook niet naïef in zijn. Nou, dan weten we alvast een beetje wat we kunnen verwachten. Ik wens alle krantenlezers van de wereld heel veel sterkte voor de komende maanden. Diederik, ik hoop dat het allemaal niet uitkomt. Dank je wel. Dit is de dag met Margje Fixen. Ja, de migratieministers van de landen in de Europese Unie willen dat uitgeprocedeerde asielzoekers sneller uitgezet kunnen worden. Het thema is natuurlijk extra actueel door die aanslag in Brussel van afgelopen maandag. Een man opende het vuur en bracht twee Zweden om het leven. De verdachte komt uit Tunesië, deed tevergeefs 4 asielverzoeken en was in afwachting van uitzetting. Hoe sturen we zulke mensen sneller terug naar land van herkomst? Kan dat überhaupt? Ik bespreek het met VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans en met Carole Schutters van het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit. Een hele goede avond. Goedenavond. Meneer Schutters, ik hoor bij u de ambulance of de politiewagen langskomen. Maar met u gaat het goed? Ja, er komt van alles en nog wat langs. Ik zit hier heerlijk, net niet in de regen, maar op het station. Oh, oké. Okay. Nou, hou vol, zou ik zeggen. Meneer Brekelmans, ik begin even bij u met het nieuws uit Brussel. Had u gedachtes erbij toen u hoorde dat dit om een uitgeprocedeerde asielzoeker ging? Nou, mijn eerste gedachte was natuurlijk vooral dat het heel erg is voor de slachtoffers. En dat we nu in Europa weer te maken hebben met terreuraanslagen. Maar het feit dat dit iemand is die eigenlijk ook niet meer in Europa had moeten zijn, maar die we hadden moeten uitzetten naar een land van herkomst, waar diegene ook veilig was. Hè, want diegene heeft gewoon meerdere asielprocedures doorlopen. Ja, dat maakt het wel extra cru natuurlijk. Ja, meneer Guter, snapt u dat mensen dat horen en denken, ja, hoe kan het überhaupt dat zo iemand nog vrij in de EU rondloopt als een asielverzoek 4 keer is afgewezen? Ja, dat kan ik me goed indenken. Ik denk overigens dat het indienen van 4 keer een asielverzoek hier eigenlijk niet relevant is. Het gaat om een idioot die 2 mensen heeft omgelegd. En dit is dus een moordenaar. En dat is iemand die dus strafrechtelijk aangepakt zou moeten worden. Dat hij vervolgens kennelijk in 4 verschillende landen 4 keer voor het asielloket heeft gestaan. En daar zijn verhaal heeft gedaan. Mm. En om wat voor reden dan ook niet is gehonoreerd. Dat is een ander verhaal. Nou. De vraag die op boven komt is, waarom kon hij in 4 verschillende landen dat verzoek doen? En waarom is er niet sneller naar Tunesië uitgezet? Want ook onder de huidige regels is het mogelijk om mensen die, nou, laten we zeggen, niet al te zuiver op de graad zijn vanwege de openbare overheidsproblematiek, in vreemdelingenbewaring te nemen en vervolgens uit te zetten. Alleen bij dat uitzetten zelf, daar gaat het dus mis, want als er wordt gezegd, dit is een Tunesiër, dan moet Tunesië hem wel kunnen terugnemen. Ja. Je kunt hem niet in een pakketje stoppen en zeggen, zoek het maar uit. Ja, ja. Meneer Guter zegt heel veel, meneer Brekelmans. Allereerst, ja, je kan dus zo iemand uitzetten, maar ja, het land van herkomst moet dan zo iemand ook opnemen. Even nog terug, in Nederland hebben we natuurlijk ook allemaal uitgeprocedeerde asielzoekers. Die vormen lang niet allemaal een risico voor de samenleving, kan ik me zo voorstellen. Dat klopt. Maar in dit geval, want meneer Guters, even, heeft u enig idee hoeveel uitgeprocedeerde asielzoekers er in Nederland rondlopen? Nee, want zo ongeveer. Een soort van, Meneer Brekelmans, ja. Nee, orde grootte is duizenden. En er worden eens in zoveel tijd worden er ook inschattingen gemaakt van het aantal illegalen in Nederland. En dat is orde grootte tienduizenden. Ja. Maar heel veel uitgeprocedeerden die vertrekken met onbekende bestemming, zoals dat heet. Ja. En dan weten we dat ze uit Nederland, of dat ze uit het systeem weg zijn, maar we weten niet precies waar ze dan naartoe gaan. Nee. Oké, dus ze zorgen niet allemaal voor problemen. Maar meneer Guters, toch is het nu zo dat de migratieministers van die landen in de Europese Unie zeggen, ja, nee, maar we moeten hier wel iets mee met die uitgeprocedeerde asielzoekers. En dat verbinden ze toch aan die aanslag. Nogmaals, ik denk dat het hier niet zozeer gaat om een uitgeprocedeerde asielzoeker. Het gaat hier om een vreemdeling die geen verblijfsplek of vergunning of wat dan ook, bij welk loket dan ook, heeft verkregen en die dient te vertrekken. En dat staat al simpelweg ook in de terugkeerrichtlijn die in Europa geldt. Als je niet legaal verblijft en geen enkele andere reden hebt om te zeggen van ik mag even wachten op iets anders, dan dien je te vertrekken. Alleen dat laatste, dan dien je te vertrekken, dat is de bottleneck. Dus je kunt wel hele heftige maatregelen nemen in Europa. We gaan mensen straffer aanpakken. Maar het zit hem feitelijk in de gelegenheid. Kun je iemand met een laissez-passer of met zijn eigen paprassen terugsturen of sturen naar een land dat we wil hebben? Dat laatste, dat is het probleem. Zeker nu met Tunesië. Ja. Meneer Brekelmans, dus je kan nu hele stoere taal uit gaan slaan. Hè, van uitgeprocedeerde asielzoekers moeten sneller uitgezet kunnen worden. Maar het probleem zit ergens anders. Hoor ik meneer Guters zeggen. Nee, het probleem zit inderdaad dat we met een heleboel landen helaas geen terugnameakkoorden hebben. Dus kijk, iedere uitgeprocedeerde asielzoeker kan vrijwillig terugkeren. Alleen dus de vraag bij degene die dat niet doen, kun je ze gedwongen uitzetten? Daar is inderdaad, dat ben ik helemaal eens, de grote bottleneck is dat we niet van dat soort terugnameovereenkomsten hebben. En wij zeggen als VVD daarom ook altijd, zet landen die niet meewerken, zet ze onder druk. Het liefste wil je een positieve agenda afspreken. Dus bijvoorbeeld terugname overeenkomsten in ruil voor visa, ontwikkelingssamenwerking, dat soort dingen. Maar als landen niet meewerken, dan kun je ook zeggen van, nou, we zetten bepaalde handelsvoordelen stop of we zetten ontwikkelingssamenwerking stop. Kijk, het is wel zo dat de realiteit is dat dat met een aantal landen nog niet lukt. En je zou wel kunnen zeggen dat je het minder aantrekkelijk kunt maken om dan rond te blijven hangen. Het is nu zo dat iemand op het moment dat je hier gewoon blijft, dan is dat niet strafbaar. En wij zijn er bijvoorbeeld voorstander van om dan een ongewenst verklaring in te voeren. Zodat je in ieder geval iemand die is uitgeprocedeerd en die bijvoorbeeld overlast veroorzaakt, dat je die ook een boete kunt opleggen of eventueel tijdelijk vast kunt zetten. Ook als het gaat om een land dat niet meewerkt aan terugkeer. Oké, dat is wat u zegt, dat vastzetten. Dat wil de Europese Commissie ook, hè, mensen op kunnen sluiten. Maar ik hoor u al reageren, meneer Guters. Wat vindt u ervan? Ja, kijk, het ongewenst verklaren en het mensen straffen omdat ze hier verblijven is niet de oplossing. De oplossing zit in het afvragen hoe krijg je mensen die hier geen verblijfsrecht hebben op een keurige manier de EU uit. En dat heeft te maken met in hoeverre landen waar die mensen naartoe zouden kunnen bereid zijn zo iemand op te nemen. En nogmaals, het gaat maar niet om asielzoekers. Maar daar heeft meneer Brekelmans ook ideeën over, hè? Om die landen onder druk te zetten. Meneer Brekelmans vindt u dat een ook goed weer, idee? Meneer Brekelmans noemt ook weer dat het gaat om afgewezen asielzoekers. Als je kijkt naar de aantallen, dan zijn het ook in zijn algemeenheid mensen die hier geen verblijfstatus meer hebben en daarom dienen te vertrekken. En een deel daarvan zijn uitgeprocedeerde asielzoekers. Ja. Dus je moet niet die klemtoon daarop leggen, maar op het zijn van vreemdelingen zonder verblijfsrecht. En de grootste problemen zitten niet zozeer in die mensen waarvan bekend is ze komen uit land X of land Y, maar waarvan onbekend is of onvoldoende zeker uit welk land ze komen. En dan zit je met een probleem. Ja, waar moet zo iemand naartoe? Ja, hij komt ergens uit de regio van. Ja. Maar wat is dan volgens u de oplossing, meneer Guters? De oplossing die snel kan worden ingevoerd? Of is er geen snelle oplossing? Ik denk niet dat hier een snelle oplossing is. Kijk, als je ervan uitgaat dat het gegeven waar iedereen over valt terecht, dat er twee mensen in koele bloeden zijn doodgeschoten, dan is de eerste vraag niet zozeer hoe hadden we die moeten uitzetten, die meneer? Maar hoe hadden we kunnen voorkomen dat die moordaanslag was gepland? En ik begrijp uit de berichtgeving dat die man al eerder in het vizier was. En dus is het eerder een politievraag. Had dit kunnen worden voorkomen? Of had deze meneer eerder kunnen worden opgepakt omdat hij een gevaar voor de openbare orde? En dat is dus een strafrechtelijke vraag die niets te maken heeft. Want het had net zo goed iemand uit Griekenland kunnen zijn. Of een Pool. Doorgedraaide mensen heb je overal. Exact. Ja. En Brekelmans, dat is de vraag dat we wilden komen. Ja, is dat waar volgens u, wat meneer Guter zegt? Het is een andere vraag. De Europese Unie richt zich nu op het verkeerde. Nee, kijk, gelukkig is dit een uitzondering. Hè? Dus we moeten inderdaad niet zeggen van iedere uitgeprocedeerde asielzoeker is een potentiële terrorist. Gelukkig is dit een uitzondering. Kijk, waar we in Nederland natuurlijk wel heel veel last van hebben, zijn mensen uit veilige landen, vooral Marokko, Algerije, Tunesië en een beetje Libië, die wat een relatief kleine groep vormt, maar wel heel veel overlast veroorzaakt. En zij weten dat ze op dit moment, hoe het Europees asielsysteem functioneert en door de beperkte terugnameovereenkomsten die we hebben, dat ze inderdaad van land naar land kunnen reizen, van Duitsland naar Nederland, naar België, naar Frankrijk, en eigenlijk overal overlast veroorzaken. Maar dat is wat anders dan dat ze een gevaar zijn op deze manier, zoals deze aanslag pleegt. Ze zorgen wel voor heel veel overlast op plekken als Ter Apel en Budel, ook in het centrum van Utrecht. En dit leidt ertoe dat er zo weinig draagvlak is voor asielopvang. En dan moet je, meneer Brekelmans uit laten praten, dan kom ik weer bij u, meneer Guter. Even mijn verhaal afmaken. Ja. Je moet volgens mij alles tegelijk doen. Je moet en die terugnameovereenkomsten sluiten, want dat is uiteindelijk het meest effectief. Mm-hmm. Maar de realiteit is ook dat we dat al jarenlang proberen en een land als Algerije bijvoorbeeld niet meewerkt. En dan vind ik dat je het hier ook onaantrekkelijk moet maken om hier te blijven. En dan mogen ook best strenge maatregelen mogen daarbij horen. En daar is ook politiek best veel draagvlak voor. Want deze groep overlastgevers uit veilige landen is iedereen een doorn in het oog. Ja, meneer Guters. Ja, ik denk dat het onderwerp nu verschuift. De vraag was naar aanleiding van een maatregel die in Europa werd voorgesteld vanuit de commissie, om bij deze idioot die twee mensen heeft vermoord, wat je daaraan kunt doen. En nu dreigt de discussie opeens veel ruimer te worden naar een groep van mensen die overlast veroorzaken. Dat is een andere vraag. Waar ligt andere oplossingen zou vereisen. Dus die twee moet je wel goed uit elkaar houden. Ja. En natuurlijk, als mensen overlast veroorzaken, daar is niemand een voorstander voor. Maar dan heb je het over een andere vraag dan wanneer je zegt, hier is een idioot die een pistool heeft getrokken en twee mensen overhoop heeft geschoten. Had dat kunnen worden voorkomen? En met name dat laatste is een veel belangrijkere vraag dan, kunnen wij overlast voorkomen? Dat is denk ik van een andere orde. Maar nu heb ik wel begrepen van dit soort mensen, die je eigenlijk in het oog zou willen houden, er zoveel rondlopen, dat simpelweg niet te doen is. Het was de bedoeling om deze manier. Hoe komt u erbij dat er zoveel zijn? Ja, ik hoorde getallen van 500 mensen in een land als Nederland, die je in de gaten zou willen houden. Ja, iedereen die een potentiële of sympathiseert met terrorisme. Ik weet niet de exacte aantallen, maar dat is wel inderdaad de orde grootte. Dat betekent niet dat die mensen morgen een aanslag plegen. Nee. Maar dat is wel die bijvoorbeeld de NCTV in het oog houdt. Kijk, uiteindelijk is het inderdaad, wat ik zei, het is een uitzondering. Maar de realiteit is ook, er heeft een vreselijke aanslag plaatsgevonden. Deze had voorkomen kunnen worden door betere terrorismebestrijding misschien. Maar had het ook voorkomen kunnen worden als we een werkend asielsysteem hadden gehad en deze persoon al veel eerder weg was gehad, dan was hij hier gewoon niet geweest. En ik vind het heel goed dat eigenlijk een dossier wat al heel lang vastzit, als het gaat om die terugkeerregels in de Europese Unie, waarvan de lidstaten hebben gezegd dat willen we aanscherpen voor een bredere groep, maar ook voor dit soort specifieke gevallen die zouden daaronder vallen. Dat nu die discussie weer opnieuw wordt gevoerd. En ik vind dat we zeg maar die drempel voor vreemdelingenbewaring die daarin zit, dus de mogelijkheid om daar dat sneller toe te passen, dat we dat ook zouden moeten doen. Maar dan klinkt het toch een beetje als van, nou, dit komt eigenlijk wel, nou ja, dat mag je dan niet zeggen, mooi uit. Maar we hadden al een probleem met uitzet van asielzoekers. Nu gebeurt dit en dan gebruiken we dat om te zeggen, die mensen moeten weg. Daar heeft het volgens mij niks mee te maken. Kijk, de ministers en de staatssecretaris van asiel en migratie die komen bij elkaar. Ze proberen voor in mei, dan zijn er weer Europese verkiezingen, om al die Europese richtlijnen, om daar tot overeenstemming te komen. Dit is er eentje, die ligt al heel lang, ligt die eigenlijk in de kast. En ik vind het heel goed dat nu ook weer op tafel komt, om te kijken, kunnen we daar toch ook niet vooruitgang in boeken. En dan ligt het op tafel, hoe gaat het nu verder, denkt u? Nou ja, kijk, het is uiteindelijk de vraag of ook het Europees Parlement en de lidstaten, of die bij elkaar kunnen komen. Ja. En dat nu de Europese Raad ook dan dit signaal afgeeft van, nou, het Europese parlement, kom ook meer onze kant op. Want dit kunnen we niet in de stof laten liggen. Nee. Ja, dat vind ik wel een goede oproep. Mag daar één opmerking? Ja, meneer Guters, u heeft zelfs het laatste woord. Nou, dank u wel. Ik kan de redenering van de heer Brekelmans volledig volgen. Met dien verstand dat ik één opmerking daar wil maken. Ook in zijn betoog komt hij weer aan met... als we een werkend asielsysteem zouden hebben dan. Het heeft niks met asiel te maken. Hmm. Het heeft te maken met, kunnen wij vreemdelingen... die geen rechtmatig verblijf hebben... op een fatsoenlijke manier uitzetten. Daar zit het probleem. En tot die groep behoren sommigen met schoenmaat 57. Ja. En die dit soort dingen doen. Ja, zoals inderdaad Tineke Strik, Europarlementariër, ook al zei... het is ook in die zin, je moet niet de illusie creëren... dat je aanslagen op deze manier helemaal kan voorkomen. Dat zegt ook niemand. Dat zegt niemand. En daar ging het om. Maar je hoeft ook niet heel krampachtig te zeggen van... dit was gewoon een uitgeprocedeerde asielzoeker. Daar hoef je volgens mij ook niet heel krampachtig omheen te praten. Dat was gewoon de realiteit. Nee. Dit is de dag vandaag. Ik dank mijn gasten. Hartelijk dank. VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans en Carole Schutters van Centrum voor Migratierecht. Zometeen Misdaadbureau met Maaike Timmerman. Daarin aandacht voor de leugendetector. Spannend onderwerp. En straks om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken en ons wekelijks nieuwsforum. Een hele fijne avond nog. Dag. Dit is de dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.